Senin için şeşkeler üzdüm, sinagına güzelim. Gileşegim aldamaz indi, tekke yanmaz yüreğim. Senin için dın Allah'a, senin için kürem. Senin için uyanam, seni güdem. Senin için dın Allah'a, senin için kürem. Senin için uyanam, seni güdem. Jalamana sinha birem yazmışım, aşkındırmam senin kulağına, mengelikke yoldaşım. Senin için dın Allah'a, senin için gülem. Senin için uyanam, seni güdem. Senin için dın Allah'a, senin için gülem. Senin için uyanam, seni güdem. Uyanam, seni güdem. Senin için dın Allah'a, senin için